दृष्टि भरे गले से बोली, मिस्टर रघुवंशी, आपने मेरे 5 दिन की डेडिकेशन का मजाक बनाकर रख दिया। मजबूरी इंसान से बहुत कुछ करवाती है। मैं भी मजबूर थी अपने भाई बहनों के लिए, लेकिन आप मजबूर नहीं थे, फिर भी आपने मेरे साथ रात बिताई। अब आप मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अब भी आपको मेरे साथ रात बितानी है। इतने गिरे हुए और घटिया इंसान है आप। दिव्यांश दांत पीसता हुआ बोला, दृष्टि, ये लेटर मैंने नहीं लिखा है। दृष्टि दर्द भरी मुस्कान के साथ बोली, पता था मुझे कि आप मुझे यही कहेंगी कि ये लेटर आपने नहीं भिजवाया। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? अपने लिए किसी और लड़की को ढूंढ लीजिए जो आपको फुली सेटिस्फाइड कर दे। मैं उस टाइप की नहीं हूं। इतना कहकर दृष्टि गाड़ी में बैठ गई और ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए कह दिया। दिव्यांश को गुस्सा आ गया, उसने एक पंच बनाकर गाड़ी में मारा, गाड़ी के शीशे पर क्रैक आ गया। दिव्यांश ने फिर से गाड़ी का गेट खोला और दृष्टि का हाथ पकड़कर नीचे उतारा। दृष्टि कंटिन्यूसली कहती रही, अगर आप मुझे परेशान करेंगे तो आप पर मैं हरासमेंट का केस कर दूंगी। तुम्हारे हरासमेंट के केस से डरता नहीं हूँ मैं, दिव्यांश रघुवंशी नाम है मेरा, समझी? नीचे उतरो, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम ऐसे बात को अधूरा छोड़कर नहीं जा सकती, ये बात तो तुम्हें क्लियर करनी ही होगी। दृष्टि ना चाहते हुए भी दिव्यांश की ताकत के सामने कमजोर पड़ गई और एक बार फिर गाड़ी से नीचे उतर गई। दिव्यांश गुस्से में बोला, तुम्हारे अंदर अकल नहीं है ये तो मैं समझ गया, वरना तुम ऐसे ही किसी भी लेटर पर विश्वास नहीं करती। कोई बात नहीं, मेरे साथ शादी कर लोगी तो तुम्हें अकल भी आ जाएगी। खैर छोड़ो, ये बताओ ये लेटर तुम्हें किसने दिया? मैंने बबीता आंटी को सब कुछ बता दिया था, ये लेटर मुझे उन्होंने ही भिजवाया है। अब जो भी पूछना है बबीता आंटी से जाकर पूछिए, मुझसे नहीं। छोड़िए मुझे। इतना कहकर दृष्टि ने अंदाजे से ही दिव्यांश को धक्का दे दिया। दिव्यांश इसके लिए तैयार नहीं था और 2 कदम पीछे हट गया। दृष्टि फिर से गाड़ी में बैठ गई और बोली, भैया प्लीज गाड़ी स्टार्ट कीजिए, चलिए यहाँ से, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। दिव्यांश गाड़ी को रोकता उससे पहले ही गाड़ी स्टार्ट होकर आगे बढ़ चुकी थी। दिव्यांश की बाइक भी सड़क पर थी। गाड़ी जब बाइक के साइड से निकली तो दिव्यांश की बाइक गिर गई। दिव्यांश जल्दी से भागकर अपनी बाइक के पास पहुंचा और उसे खड़ी करके स्टार्ट करने लगा, लेकिन वो बाइक का गियर चेंज करता उससे पहले ही एक हॉकी स्टिक आकर उसके सिर में लगी। दिव्यांश हमले के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे पलट कर देखा तो 4-5 आदमी जिन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था दिव्यांश पर हमले के लिए तैयार खड़े थे। दिव्यांश जैसे तैसे बाइक से उतरा, उसे चक्कर आने लगे, उसकी आंखें बंद हो रही थी। इतने में दूसरे आदमी ने दिव्यांश को हॉकी मारने की सोची, लेकिन दिव्यांश ने उसकी हॉकी पकड़ ली और एक पंच उस आदमी के मुंह पर मार दिया। देखते ही देखते फाइट शुरू हो गई। दिव्यांश के सिर में इस वक्त खून निकल रहा था, फिर भी वो उन सबके साथ फाइट कर रहा था। वो आदमी भी दिव्यांश के साथ डट कर लड़ रहे थे। उन आदमियों में से एक ने दिव्यांश के कंधे पर हॉकी स्टिक मारी, दिव्यांश जमीन पर गिर पड़ा। सारे आदमी दिव्यांश को पैर से मारने लगे। दिव्यांश जैसे तैसे उनकी मार से खुद को बचा रहा था, फिर भी उन सारे आदमियों के बीच में कमजोर पड़ रहा था। दिव्यांश की हालत बहुत खराब हो गई थी, फिर भी उसने हिम्मत की और खड़ा होकर फिर से फाइट करने लगा। तभी दूसरा आदमी दिव्यांश को पीछे से हॉकी मारने ही वाला था कि उसका हाथ पैंथर ने पकड़ लिया और पैंथर ने उसकी हॉकी छीन कर एक पंच उस आदमी को मारा। पैंथर को देखकर दिव्यांश के अंदर जान वापस आ गई। फिर दिव्यांश और पैंथर दोनों आदमियों पर टूट पड़े। पैंथर ने एक एक को तसल्ली से मारा। दिव्यांश का खून देखकर पैंथर का दिमाग खराब हो गया और उसने उन आदमियों को तब तक मारा जब तक वे अधमरे नहीं हो गए। पैंथर एक आदमी को मार रहा था। पैंथर उस आदमी का कॉलर पकड़कर बोला, बताओ तुझे किसने भेजा है? जल्दी बोल तुझे किसने भेजा है, साले तुझे यही जमीन में गाड़ दूंगा। वो आदमी हाथ जोड़कर बोला, हमें उसका नाम नहीं पता, हमें तो बस अटैक करने के लिए पैसे मिले थे। पैंथर उस आदमी के जबड़े पर मारते हुए बोला, मैं तुझे पैसे देता हूँ, जा उस आदमी को मार जिसने तुझे पैसे देकर दिव्यांश सर पर अटैक करवाया है, वरना आज तेरी ही जान ले लूंगा। वो आदमी हाथ जोड़ता हुआ बोला, मुझे छोड़ दीजिए, मेरी गलती नहीं है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। हमें तो जो भी पैसे देता है हम उसके पैसे लेकर काम कर देते हैं, हमारी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। उस आदमी ने मौके का फायदा उठाया, पैंथर को धक्का दिया और वो सारे आदमी वहां से भाग गए। दिव्यांश को इस वक्त बहुत ज्यादा चोट लगी थी, इसीलिए वो सड़क के किनारे बैठ गया। पैंथर जल्दी से गाड़ी में से पानी की बोतल लेकर आया और दिव्यांश को देते हुए बोला, आपको यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था। दिव्यांश ने पानी पिया, थोड़ा पानी अपने सिर पर डाला, अपने जख्मों पर हल्का हल्का पानी डाला। पैंथर ने दिव्यांश को संभालते हुए गाड़ी में बिठाया, फिर गाड़ी स्टार्ट करके यू टर्न ले लिया। रास्ते में दिव्यांश ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? पैंथर बोला, उर्वी का मैसेज आया था कि अपने दिव्यांश सर को लेकर जाओ, बस फिर मैं भी आ गया। क्या हुआ सर, भाभी मानी? दिव्यांश इस वक्त दर्द में था, फिर भी हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, यार बेवकूफ लड़की से प्यार हो गया, अकल नहीं है उस लड़की के अंदर, पागल है, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती, समझ नहीं आता कि मैं उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगा। ओनली ब्यूटी नॉट ब्रेन। पैंथर हंसना चाहता था लेकिन दिव्यांश की हालत देखकर हंसा नहीं। पैंथर अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोला, वैसे हुआ क्या सर? दिव्यांश ने लेटर पैंथर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हमारी किसी दुश्मन ने मेरे और दृष्टि के प्यार का फायदा उठाया और ये लेटर दृष्टि को दे दिया। अब दृष्टि समझती है कि ये लेटर मैंने उसे लिखा है। दृष्टि में इतनी भी अकल नहीं है कि मैं उसे ऐसे लेटर क्यों लिखूंगा। ऐसे ताम पत्र लिखने की मुझे क्या जरूरत है? मुझे उसे कुछ उल्टा सीधा कहना होता तो मैं सीधा साधा जाकर उसके मुंह पर ही नहीं बोल देता, ऐसा घोषणा पत्र लिखवाकर उसके पास थोड़ी ही भेजता। दिव्यांश की बात सुनकर पैंथर को हंसी तो बहुत आ रही थी लेकिन उसने अपनी हंसी को जैसे तैसे कंट्रोल किया हुआ था। पैंथर ने अपना ध्यान भटकाने के लिए गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और कुछ ही मिनटों में गाड़ी हवेली के बाहर रुक गई। पैंथर जल्दी से उतरकर दिव्यांश की तरफ गया और दिव्यांश को संभालता हुआ हवेली के अंदर लाया। हवेली से लगभग सारे मेहमान जा चुके थे, जो रह गए थे उन्हें भी शिवाय और हीर विदा कर रहे थे। हीर और शिवाय ने जब दिव्यांश को इस हालत में देखा तो वो दोनों ही भागते हुए उसके पास आए। शिवाय ने दिव्यांश को दूसरी तरफ से पकड़ा और सोफे पर बैठाते हुए पूछा, कहाँ पिटकर आया तू? दिव्यांश ने कुछ नहीं कहा, उसे सच में बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी। पैंथर बोला, सर वो सब बाद में, पहले डॉक्टर को कॉल कीजिए। शिवाय और पैंथर दिव्यांश को संभाल कर उसके कमरे में ले गए। दोनों ने दिव्यांश को बेड पर लेटा दिया। सब दिव्यांश के कमरे में ही थे। थोड़ी देर में वहां डॉक्टर आ गए। डॉक्टर ने दिव्यांश को इंजेक्शन दिया, उसका चेकअप किया और उसकी चोट पर बैंडेज की। डॉक्टर ने फिर हर्षवर्धन को देखकर कहा, मिस्टर रघुवंशी ने ज्यादा चोट नहीं आई है लेकिन खून थोड़ा ज्यादा बह गया है, दो दिन आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, मेडिसिन टाइम से दे दीजिएगा। डॉक्टर चला गया। हर्षवर्धन ने हाथ बांधकर दिव्यांश को देखकर हल्के से गुस्से में कहा, सुना क्या कहा है डॉक्टर ने? अब दो दिन तक बेड से नीचे पैर मत रखना वरना ये टांगे तोड़ दूंगा, समझ आया आशिक? कहा था ना मैंने कर लूंगा शौर्य से बात, लेकिन तुम्हें तो बहुत जल्दी लगी रहती है। दिव्यांश के एक्सीडेंट की बात सुनकर शौर्य और वरदान भी उसी कमरे में आ गए। वो दोनों भी जाने की तैयारी कर रहे थे। शौर्य ने दिव्यांश को देखकर कहा, हुआ क्या है तुम्हें, इतने घायल कैसे हो गए? दिव्यांश ने शौर्य से कुछ नहीं कहा और हर्षवर्धन चुप नहीं रहा। हर्षवर्धन बोला, दृष्टि के पीछे पागल हो गया, दृष्टि बिना बताए चली गई तो ये उसके पीछे मनाने गया था और बदले में पिटकर आ गया। मैंने इन सबको पांच पांच लोगों को पीटने की ट्रेनिंग दे रखी है फिर भी ये पिटकर आ गया। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है शौर्य कि मैं क्या बताऊं। चाचू मैंने भी पीटा, दिव्यांश धीरे से बोला। हर्षवर्धन ने घूर कर दिव्यांश को देखा और दिव्यांश ने अपनी नजरें नीचे कर ली। पैंथर बात को संभालते हुए बोला, चाचू सर सही कह रहे हैं, हमने भी उन्हें बहुत मारा, एक दो की तो मैंने हड्डी भी तोड़ दी। दिव्यांश बोला, चाचू वो सब बाद में, पहले शौर्य से मेरी और दृष्टि की शादी की बात करो। सर में चोट लग रही है, हाथों से खून आ रहा है, डॉक्टर ने दो दिन बेड से उठने के लिए मना किया है लेकिन वहीं का वहीं अटका है कि दृष्टि से शादी करनी है। कर चुका हूं मैं शौर्य से बात, हर्षवर्धन इस बार फिक्र के साथ बोला। शौर्य ने हाँ भी कर दी, यकीन नहीं आता तो शौर्य से पूछ ले। दिव्यांश ने उम्मीद भरी नजरों से शौर्य को देखा। शौर्य ने पलके झपका दी। दिव्यांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। शौर्य बोला, मुझे शादी से कोई आपत्ति नहीं है लेकिन डिसीजन सिर्फ दृष्टि का होगा। अगर वो दिव्यांश से शादी करना चाहती है तो मैं उसकी शादी दिव्यांश से धूमधाम से करूंगा। शौर्य की बात दिव्यांश को अच्छी तो लग रही थी फिर भी उसने कन्फर्म करते हुए पूछा, और अगर दृष्टि ने मना कर दिया तो क्या तुम अपनी बहन की शादी मुझसे नहीं करोगे? शौर्य हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, मैं जानता हूँ मेरी बहन मना नहीं करेगी, और अगर उसने मना किया तो मैं उसे समझा लूंगा कि तुम उसके लिए बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर हो। शौर्य की समझदारी की बात सुनकर दिव्यांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन ने शौर्य के कंधे पर हाथ मारकर कहा, तुम सारे नलायक एक तरफ और अकेला शौर्य एक तरफ, तुम सारे मिलकर भी शौर्य की समझदारी को बीट नहीं कर सकते। शौर्य की बात ही अलग है, ये लड़का अकेला ही 100 पर भारी है। शौर्य की इतनी तारीफ सुनकर शिवाय तो अंदर ही अंदर जलकर राख हो गया। शिवाय अपने मन में बोला, चाचू को शौर्य से कुछ ज्यादा ही लगाव है, ऐसा क्या है इस लड़के में जो मुझ में नहीं? मैंने ही तो मिलवाया था चाचू से। बस उस दिन से लेकर आज तक शौर्य की बढ़ाई करते हुए थकते नहीं है। जो भी है तो मेरा दोस्त और अब तो मेरा साला भी बन गया। साला कहीं का, जब इसे पता चलेगा कि मैंने छुईमु से शादी कर ली तब तो ये लावे की तरह फट जाएगा। शक्ल देखने लायक होगी इसकी। वरदान बोला, रघुवंशी साहब अब इजाजत दीजिए, चलते हैं। हर्षवर्धन ने हाथ जोड़कर वरदान को जाने की इजाजत दी। हीर और हर्षवर्धन दोनों ही शौर्य और वरदान को हवेली के बाहर तक छोड़ने आए। हीर के हाथ में कुछ रिटर्न गिफ्ट थे जिन्हें वो शौर्य और वरदान को देना चाहती थी। जैसे ही हीर वो गिफ्ट गाड़ी में रखवाने लगी, वरदान ने हीर को रोकते हुए कहा, हीर बेटा अब ये गिफ्ट मैं लेकर नहीं जाऊंगा, मैंने तुम्हारा कन्यादान कर दिया है। आज से तुम्हारे घर का पानी पीना मेरे लिए पिता धर्म के खिलाफ है। हर्षवर्धन हंसते हुए बोला, राजावत साहब कैसी बातें करते हैं, आजकल इन बातों को कौन मानता है, हम भी खुशी में दे रहे हैं, ले लीजिए। वरदान हाथ जोड़कर बोला, मैं भी पहले ये रस्में नहीं मानता था, लेकिन कोई था मेरी जिंदगी में जिसने मुझे ये सब कुछ सिखा दिया। अब तो कुछ भी कहो रघुवंशी साहब, मैं ये रिटर्न गिफ्ट लेकर नहीं जाऊंगा, बल्कि अब तो मैं अपनी बेटी के लिए गिफ्ट भिजवाऊंगा। हर्षवर्धन वरदान साहब की जिद समझ रहा था। जितना हर्षवर्धन ने वरदान के बारे में सुना था वो अपने उसूलों का पक्का था। एक बार उसने अगर डिसाइड कर लिया कि वो हीर के घर का खाना नहीं खाएगा तो वो हीर के घर का खाना बिल्कुल नहीं खाएगा। किसने करवाया था दिव्यांश पर अटैक, क्या शौर्य अपनी बहन को समझा पाएगा?